Nörtit leikkii. Tuommoinen yltiäinen keskenään on tosi lysti keskenään. Et ne tekis radiolähetystä. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Eikö meillä tänään lähetys? No! Rukusen koneen, sijakoneen, sijaistiisiä, ihmiset istuu koneella välillä. No! Netit ei pelaa. Tämäpä nyt sattui. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Nörtit leikkii. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Eikö niin? Pakkohan sun uskoa, kun se on fakta. Näin, se on tullut jälleen aikaan puhujan kulman. Tervetuloa kuulolle. 120. lähetys on valmiina alkamaan. Minä olen Pörni. Ja tämä on tosiaan puhujan kulmaa. Jälleen kerran striimin taajuuksilla podcastina sekä TV-kaista FM-taajuudella pääkaupunkiseudulla 102 megahertsiä. Tervetuloa kuulolle. Otetaan sisään myös aina ihanat panelistimme. Tervehdys pitkästä aikaa, Henrikki. Hyvää iltaa. Jälleen on aika pakko uskoa, kun on faktaa. Kyllä, ehdottomasti. Aurinko paistaa. Viimeksi sato vettä siellä, mutta nyt paistaa aurinko. Näin se ilma muuttuu. Vai paistaako sillä aurinko, vai sataako sillä aina vettä? En mä itse asiassa tiedä. Sä oot vielä tänään katsonut ulos. Olemme jopa kävellyt tänään ulkona, mutta mä en kiinnittänyt siihen mitään huomiota, joten eka ei siellä sitten ainakaan kauheasti satanut vettä. Aivan. Meillä on myös paikalla pitkästä aikaa Erkka, joka on löytänyt oikein aikataulun. Se oli tiistai, muista Erkka, tiistai. No, ihan kaikkea voi muistaa. Niin, pahoittelen, viime viikolla olin ihan puhtaasti vaan väärässä päivässä. Missä päivässä ellit? Mä oon ollut nyt niin paljon reissussa, milläkään niin paljon vierailta, että mä en muista edes, mitä viime viikolla tapahtui. Entäs muista, mitä viikonpäiviä on olemassa? Se on joo, kun meillä oli vieraita viime viikolla. Joo. Viimekin tiistaina meillä oli vieraita. No niitä pukkaa teillä päin. Just sain siivottua tässä tänään seuraavat vieraat. Ja siinä välissä nettiin käynyt reissussa ja sitten huomenna lähdin taas reissuun. Siinä on sun virheesi, jos sä et siivoo, niin niitä vieraita ei enää tuu. Ei kun siivoisin ne vieraat pois. Siivoisit vieraat pois, okei. Okay. Vaikka sitten nurkkiin. Ihan vain, jotta voisin olla täällä. Aivan loistava, kiitos. Piti poltella siltoja. Ja väärin hymyilty. Niin, mistä kyseessä kuullaan vielä tässä jaksossa. Mennään palautteisiin. Your Name pistää palautetta web-sivujen kautta. Just löysin tuon Juustin. Ja nyt se sitten loppui just, kun alkoi olemaan mielenkiintoista sisältöä. Mitäköhän mielenkiintoista siellä on ollut? Pistähän meille palautetta ja kerro, mikä se mielenkiintoinen sisältö oli. Oliko Erkka käyttänyt muuten Juustia vielä näin viimeisillä metreillä? Niin, nää käytin Juustia silloin, kun siinä oli vielä klientti. Sen jälkeen. Sen jälkeen lopettanut sinne vaiheessa. Ei, joo. Siellä oli aika, se oli hieno palvelu, joka ei puuttu sisältö. Aivan. Mutta ilmeisesti nyt siellä just alkoi olemaan mielenkiintoista sisältöä. Mutta pistähän Your Name palautetta. Tiedetään, mikä se mielenkiintoinen sisältö olisi ollut, joka sinne on juuri tupsahtanut. Mutta näin sinne ikävästi kävi just pakkaakamansa ja luovuttu. Alluk.org. Sitä käytän minä. Alluk.org. Niin. Miten se kirjoitetaan? Niin kuin all, sitten kirjain u ja kirjain c. C. Piste org, all you see. All you see. All you see, joo niin. Niin siellä siellä on aika hyvin linkkejä ohjelmia, mitä voi katsoa vaihtelevista, striimaavista videopalveluista. Okei. Okay. Ja tiedättekö mitä? No. Menin sinne, niin mä voitin 3000. Oi! On tämän päivän grand prize winner. Ja hei, mulla yksi viestikin täällä odottaa. No niin. Joo, se on tommonen sivu, mutta siellä ne linkit toimii keskimääräistä tuollaista linkkifarmia paremmin. Okei. Okay. Että ne päivittää sitä tietokantaa paremmin kuin muut. Onko tämä just tämmönen striimaavan videon Pirate Bay vai? No ei oikeastaan, koska et sä pysty sieltä mitään lataamaan. Siellä on vaan linkkejä, missä noihin ohjelmiin, mitä sä voit katsoa. jossain. Et siellä on linkkejä YouTubeen ja sitten siellä on aika paljon linkkejä noihin vaihteleviin aasialaisiin YouTube-tyyppisiin palveluihin, niin niistä löytyy huomattavasti paremmin kaikenlaista niin kuin kokonaista ohjelmaa ja semmoista. Okei, okay. Mielenkiintoista. Ja vaan toimii vähän vaihtelevasti, tota noin, ainakaan Mäkki pohjaisella selaimella, että jotkut niistä ei suostu toimia ja jotkut saa sitten toimia varsin hyvin. Että se on tuollainen, ainahan noin on enemmän tai vähemmän epämääräisiä, mutta... Pistetään siis korvan taakse. Myös web-sivujen kautta tuli pitkä palaute, jota nyt ei lueta sitten kokonaan. Sandgrab pisti palautetta aiheeseen, jossa keskustelimme HD-lähetyksestä. Ylehän näyttää ensi vuonna myös yleisurheilun MM-kisat esimerkiksi HD-näitä. Mietimme, että miksi Yle ei näitä näytä itse, miksi se antaa nämä näille maksullisen kaapeli operaattorille näytettäväksi. Siellä on pitkä palaute aiheeseen liittyen muun muassa siitä, kuinka tällä hetkellä tekniikka ei siihen edes riitä. Kerrotaan, että toinen merkittävä tekijä lienee käytännön syyt, jotka tekevät tästä laajamittaista kokeilusta vaikeaa, jollei mahdotonta. Sillä Suomessa ei ole olemassa vapaata muksia, josta voisi MPEG 4 AVC pakattua materiaalien välittää, sillä MPEG 4 AVC ja MPEG 2 virtaa ei voi laittaa samaan muksiin rinnakkain. Näin ainakin on itse asian ymmärtänyt. Eli jos Suomessa olisi vapaa muksi tähän käyttötarkoitukseen, niin periaatteessa tuo HD-jakelu voitaisiin toteuttaa käyttöön. Siihen saadaan varmaan joskus KVG, nykyistä DVB-T-tekniikkaa ja MPEG 4 AVC-pakkausta. Näin on siis Virossa ja Norjassa esimerkiksi tehty. KVG-auto. Siilitukka hermostui Turussa muksi sivullisen. Loistava. Ja lisäksi vielä sanottiin, että... Niin, ja muuten Elisa on nykyään islantilaisten ulosostamisen jälkeen valtion 10% osa omistama valtion holding Solidiumin kautta. Että valtio on sielläkin lantalla mukana myös tätäkin, silloin puhuttiin. Kokonaislaatuisesti tuon palautteen voisi lukua ja osoittaa tästä puheenjohtaja.com. Loistava palaute ja pitkäksi semmoinen. Kiitoksia. Loistava palaute, sen takia jätämme sen suurimmaksi osaksi huomiota. Jotta ihmiset voivat sen lukea sieltä oikein, eikä vaan kuunnella, kun minä sen nyt tässä jönkätän läpi. Toiseksi en saamme siitä virtaa sivuillemme, kun ihmiset käyvät innolla sen lukemassa. Lauri pistää palaute, että jaksossa 111 mainitsitte kotimaisen Violan tuotoksista, jotka ovat ilmaisjaossa. Henrik nosti esiin lisenssikysymykset. Sen verran osaan valoittaa, että kaikki yhtiön tuotokset ovat Creative Commons-lisenssillä julkaistu, joten tekijänoikeuspulmia ei luulisi olevan. Tällaista tällä kertaa oikein hyvää ja teknologiatäytteistä kesän jatkoa koko puhujankulman paneelille. Henrik varmaan muistaa tuon sanan 11. Mä muistan tämän keskustelun ja tämä on hyvä selvennys. Kyllä, kiitoksia tuosta. Tommi pistää myös palautetta. Kiitokset hienosta ohjelmasta. Olen kuunnellut puukkoa jostain 80 jakson tietämiltä ja jäin heti koukkuun kuin kala kesäisellä laiturilla. Ei tuon lisäksi itse, mutta kuitenkin koukku. Tuo paljon kohuttu kinastelu ei ole haitanut, mutta ei kyllä sen puuttuminenkaan. Lyhyesti virsi kaunis. Kiitokset. Niin, Erkka. ei ole ollenkaan kinastelua aina kun Erkka on poissa, mutta kun Erkka tulee takaisin, niin aina kinastelu. Kun sä oot tommonen pehmosen, et uskalla sanoa tulle yhdelle vastaan. Niin, se olikin syy oli meikäläisessä. Jees, mies. Niin, ja heti myötä. Ei pidä paikkaansa. Pörni, vähän nyt ryhtiä. Jonkun pitää olla se jees, mies. Kentäs tulisi mitään, jos kaikki vänkeäs vastaan. Mä olen kaikkien miestä niin kuin samaa mieltä. Kiitoksia palautteesta. On hienoa saada palautteen. Pitkiä, lyhyitä kiitoksia, ruusuja, risuja. Juttuvinkkejä kaikki saa tulla. Palaute @puhujankulma.com tuo osoite. Puhujankulman kesäkisa on edelleen käynnissä, muistakaa. Etsikää legendaarisia puhkuletkautuksia lähetyksistämme ja pistäkää niistä tiedot meille. Jokainen lähetetty letkautus on arpalipuke ja voittaja arvotaan elokuun lopulla ja voittajalle luvassa puoli vuotta TV-kaistaa. Eli kilpailu osallistumiset osoitteeseen palaute@puhujankulma.com ja aihekenttää mainita kesäkisa. Muistakaa aihekenttää mainita kesäkisa ja pisto sydämeen niistä, jotka ovat osallistuneet, mutta eivät laittaneet aihekenttää mainintaa kesäkisa. Televisiolla on noin yleensä vähän sama ongelma juusten kanssa, että se voisi olla ihan toimiva teknologia, jossa tulisi jotain sisältöä. Niin, eikö se ole kaikessa vähän semmoinen? Kyllä, mutta tämä, niillä on aika... Tämä meidän, meidän podcastikin olisi aivan loistava, jos tässä olisi vain jotain hyvää sisältöä. Tulee ihan keskimäärin ihan... Tai en tiedä keskimäärin varmaan. Keskimäärin on vähän siis korkeaa. Siis se tulee sille niin laajemmalla skaalalla, mitä juustista. Se tulee aina jotain hyvää. Niin mä olen... Tai kahden viikon sisällä on yleensä tullut jotain. Siis mä voin rehellisesti sanoa, että mä oon siis seurannut viime aikoina television tarjontaa. No ehkä kesällä se on hieman epäreilua, mutta kuitenkin on katsonut, että onko täällä oikeasti niin kuin mitään, mitä mä haluaisin katsoa. Ja myönnettäköön siellä aina joskus on välissä joku saattaa tulla joku mielenkiintoinen dokkari. Tai joskus tulee joku niin kuin dokkari tai elokuva, mutta en mä, niin kuin löydä, siis mä en löydä sieltä mitään, mitä mä haluaisin niin kuin jatkuvalla syötöllä seurata. Niin, mutta en... Siis... Kesä onkin niin, huono. Mä en nyt niin ehkä TV-sen suhtaudu niin, että siitä pitäisi tuijottaa koko ajan. Että mulle riittää, että sinne tulee niin ehkä pari ohjelmaa viikossa, jotka on niin mielenkiintoisia. Että... No, joku sarja. Talvella on se luksus, että sarjoja tulee aina kuitenkin jotain hyvää tulee. Joo, siis en mäkään todellakaan haekaan sitä, että sitä pitäisi koko ajan olla tuijottamassa, vaan lähinnä mä nyt mietin sitä, mitä se on se televisiolupamaksu, mitä se maksaa, niin minusta, siis olen katsonut asiaa ihan ohjelmatarjonnan kannalta, että tuleeko täältä niin paljon sisältöä, että se on tämän maksun arvoinen. Eihän siitä maksa. Siinähän maksetaan myös radiosta. Taas Yle Puhe, se on maailman hienoin. Siis mä oon käynyt tämän samaa keskustelua ihan ei ole uusinta ihmistä, ei ole yhtään uusinta. Tämä alkaa vaikuttaa Maikkarilla, tämä meidän ohjelma, koska tulee semmoista kesäuusinta. Oletteko kuullut tämän joskus aikaisemmin? Puhutaan television sisästä. Johonkin originellin sisältö. Tosiaan ei se mitään, siis kesäuusinta, tämä on kuitenkin, että jauhtaan samoista firmoista kuin... No se on totta, ei tässä mitään uutta tuu. Kysyttiin kuitenkin jotain vanhaa, mennään kun sanottiin, että omistitko joskus Sony Walkmanin, Suomen kansa vastaan, kun heiltä kysytään. 45% Suomen kansasta on omistanut jonkinnäköisen Sony Walkman-tuotteen, silloin kun niitä tuli aivan legendaarisen värisiä ja kokoisia ne olivatkaan. 41% ei, ja 14% Suomen kansasta omistaa edelleen jonkinnäköisen version Walkmanin tuotteesta. Minkälaisen Börni omisti? Multa siis löytyy tämmöinen kasettisoitin ihan näitä legendaarisia. Ja itse asiassa korvalappu radio, siis se radio, mikä oli suoraan niin kuin kuulokkeessa. Niin, se oli Walkman. Sekin oli Walkman. Ja mulla oli semmoinen, jossa oli kasetti ja radio, ja itse asiassa Twitissä ne ei puhunut tästä, mutta ne puhui jostain, ja ne toivat minulle äärimmäisen elävästi mieleen ajan, jolloin siis... Säästettiin pattereita sillä, että kelattiin kasetit itse pistämällä joku lyijykynä tai vastaava sinne ja sitten vääntämällä niitä, koska se, ne oli niin hirvittävän hitaita kelaamaan, että se oli nopeampaa vääntää itse sitä kasettia. On varsinkin, jos sulla on oikein kokoinen kynä, minkä sä laitat siihen väliin, sä pystyt vaan pyörittämään sun niin kuin tuossa kynä. Joo, se on totta. Tuota täytyy tuohon... Niksi Pirkkaa en ole vielä kokeillut, mutta mulla oli semmoinen... Et ole kelannut käsin kasetilla. Olen, siis, mutta en. Sä oot käyttänyt sormea, älä nyt sano, sä oot oikeasti sormea. Olen kelannut kyllä käsin, mutta en ole koskaan, se johtuu siitä, että se dekki, mikä oli, niin se ei kelannut taaksepäin, mutta se ei ollut pitkään käytössä, mutta siis en ole niin kuin patteria säästäjäksi. Niin, mutta mulla oli semmoinen keltainen... Walkman, mikä niinku se oli roiskesuojattu. Siinä oli semmoista tiivisteitä kaikki. Aivan joo. Se on semmoinen aika, se on... Siinä on ne kumitulpat, mitkä saa laittaa siihen kuulokelitään. Joo, se on niitä sporttimalleista, semmoinen aika klassikko. Mutta siinä ei ollut radio tästä. Mä yhdellä vanhemmalla serkulla, niin oli semmoinen, missä oli radio, ja mä olin kateellinen. Siinä oli radio. Sillä ei tuohon aikaan, niin ei kyllä tullut radiostakaan mitään hyvää. Tämä tuli Radio Mafia tuli myöhemmin. Silloin tuli nauhoitettu jopa radiosta. Jotain kuunnelmia ja jotain muita ohjelmia. Sairasta. Itse asiassa tämän paremman puoliskon, niin pikkusisko edelleen nauhoittaa kasetille radiosta. Mikä on loistavinta on se, että mulla vielä löytyy noita nauhoja ja niitä on mukava kuunnella. Sitten kun löytää jonkun soittimen, joka toistaa tämmöistä mediaa kuin C-kasetti. Niitä alkaa olemaan hyvin vähän, mutta pitäisi kuunnella. Mä tein semmosia, jopa semmosia remiksejä. Mä miksasin musiikkia kahdella kasettidekillä, kolmannelle kasettidekille. Ja mä voin sanoa, että se oli mielenkiintoista. Oho. Koska tota, no, niin mä olin laittanut biisit peräkkäin kahdelle eri kasettille. Mä soitin niitä vuorotellen, niin mä sain soimaan ne päällekkäin. Ja kun se toinen kappale soi, niin mä otin se toinen kasetti ulos ja kelasin sitä pikkasen sormella, niin mä tiesin, että se alkaa just eikä melkein tosta se seuraava kappale. Laitoin sen takas sinne ja pause ja play. Ja sitten odotin, kun toinen kappale on just loppumassa, niin sieltä hienot feidaukset ja muut vastaavat. Mä tein kuunnelmia joskus samalla tyylillä, että mulla oli niin kuin, mulla oli parhaimmillaan kolme kasettisoitinta yhdessä ja sitten yksi soitti musiikkia, yksi soitti äänitehosteita ja yhdelle meni ääni. Ja siinä oli vaan se, että siinä kävi sitä aina niin, että puhe ja kaikki äänitehosteet oli eri kanavilla. Mutta sitä pystyi kuuntelemaan hulppeassa stereomuodossa sillä tavalla, että vetäisi sen kuulokkeen puoleen väliin sitä kuulokkeen reikää. Niin sitten siitä tuli professionaalia stereoääntä. Kyllä. Ai ai, legendas. Meidän pitäisi tehdä yksi puhujankulma jakso kasetille ja lähettää se jollekin. Uusi kilpailu. No kun ei kukaan osallistu tähänkään kilpailuun, niin turha niitä on keksiä uusia. Meillä on loistavia palkintoja, mutta ihmisiä ei kiinnosta. Mä enkä sitä mikään. Joskus askartelin C-kasetilla sille, että tuota, se innotus tuli jostakin, mikähän äänitaiteilija se oli, niin tuota, tehtiin niin kuin jotain pieniä luuppeja musiikkia näin, että se pyörii niin kuin tavallaan ympyrää se nauha siellä kasetin sisällä, ja sitten kun laittaa useampaan dekkiin, sai semmoisia niin hassuja kakofonioita, mutta todella villiä. Pistäkähän palautetta, jos teillä on jotain hauskaa ja muistoja C-kasetti ajoilta. Pistetään ne mukaan tuonne kilpailulaariin, koska niitä kilpailu osallistuu niin vähän. Aletaan laajentamaan, ei se mitään. Puhujankulma kysy-osio oli siis siinä ensi viikolla, tai siis tämän jakson jälkeen on uusi kysymys, mikä se onkaan, niin en tiedä. Mutta vastatkaa. Kiitoksia myös tähän vastanneille. Niistä ei tule palkintoja, se vaan tuo semmoista hauskaa fiilistä. Mennään uutisiin, koska niitä on vähän. Otetaan Googlet alta pois. No, meillä tulee lopussa vielä vähän Googlea. Onko tämä Google-painotteinen? Melkein voisi sanoa. Google meni ja lanseeraa sittenkin uuden käyttäjäjärjestelmä Chrome operaattorisysteemi, eli OS. Jipii, olemmeko innoissamme tästä? Yet another Linux distro. Se ei ole ihan vaan yet another Linux distro. Munkin ensimmäinen reaktio oli se, että jipii, ne tekee uuden Linux distro, mutta ne ilmeisesti tekee paljon muutakin. Se, mikä on huomattavinta, niin on se, että tosiaan ne aikoo viskata pois ton X-ikkunointijärjestelmän, eli se koko graafinen rajapinta tulee olemaan ihan uusi. Samoin ilmeisesti se koko käyttöliittymä, että siinä ei ole enää tällaista työpöytä kansiointityyppistä logiikkaa, vaan se on oikeastaan kaikki vaan semmoinen ponnistuslauta, että voi käyttää näitä Googlen nettiapplikaatioita. Voi varmaan kukin kuvitella, että minä nyt en ole kauhean innostunut ajatuksesta, koska mielestäni se on aika hirvittävää niin kuin tietokoneen resurssien heittämistä ulos ikkunasta, jos sitä ei aio käyttää kunnolla, mutta toisaalta sitä ei tiedä millaisiin laitteihin siinä tuota ollaan tuomassa, että jos sitä tuodaan niin kuin vielä miniläppäriä kevyempiinkin laitteisiin, jotka todellakin vaan pystyy tekemään sen, että ne niin kuin suurin piirtein boottaa nettiselaimeen ja siinä se. Tätähän Erkka juuri halusi. Jos ne tyyliin maksaa 20 euroa, niin sittenhän se on ihan hyvä diili, mutta noin niin kuin lähtökohtaisesti musta on vähän naurettava ajatus niin kuin ottaa, koska nämä, mitä me nyt käytetään niin kuin miniläppäreinä, nehän on itse asiassa naurettavan tehokkaita koneita, ja niiden niin kuin kömpelöittäminen on aika turhaa, ja ihmisethän on osoittanut että kun on näitä Linux-pohjaisia miniläppäreitä, joihin on sitten laitettu jotain kauhean yksinkertaista mukakäyttöjärjestelmää idiooteille, niin ihmisiä ei kiinnosta ne, koska jos ne ostaa tietokoneen, niin ne haluaa tietokoneen eikä lelua. Se on vähän eri asia, voisin väittää, että jos sen tekee Google tai sen tekee joku silleen pulju, niin millä. No siis joo, siis silleen, että tuota, jos ihmiset on hankkiin, todennäköisesti käyttää näitä G-palveluita. Näin. Niin tavallaan se sama käyttöliittymän logiikka tulee siihen mukaan. Niin se on jo, kone on jo ennestään tuttu. Ihan niin kuin se, että jos nyt tuli tämä Windows, se on ennestään tuttu. Se, mikä niin kuin eniten itteerassa ainakin näissä, missä on niitä ihme pidipali helpokäyttö Linuxia siinä pistetty näihin miniläppäreihin näin, niin siis se on ihan täysin vieras aluksi. Että niin en jaksa edes tutustua toisen, kun eipä kyllä niin pitkässä käytössä paria päivää pidempään ole kokeillutkaan. Niin. Mutta se tavallaan siinä se on niin kokonaan jotain aivan uutta. Tämä, jos se on niin integroitu niin Googlen palveluihin ja niin edelleen, niin tavallaan se siinä on aktiivi niiden palvelujen käyttäjille on sitten jo aika paljon ennestään tuttua. Niin, me ei tiedetä yhtään, millainen se käyttöliittymä lopuksi tulee olemaan. Joo, mutta siinä on se potentiaali on minusta paljon parempi tuossa. Mutta toisaalta Googlen appsien käyttöliittymä on niin kammottava. Ne on siis back to the 80s niin hyvässä kuin pahassakin, että toisaalta mä en oikein näe syytä, että ihmiset olisi kauhean innokkaita siirtymään koko tietokoneen alustassaan johonkin. Niin, no en tuskin nyt kukaan niin kuin ton tyyppisiä nyt ihan täysin ainoaksi koneekseen hankkii, tai jos hankkii, niin tavallaan se käyttö on niin pientä, että toi saattaa riittää. Että mä en tiedä, ainakin omien kokemusten perusteella, niin nämä miniläppärit, mitä on, niistä aika iso osa on aika täysiä susia, että ihan hyvä, että kokeillaan jotain muuta. Mutta siis koko loppupelissähän koko pointti tulee olemaan se, että minkä hintaisia ne laitteet tulee olemaan. Et kun tämä kuitenkin, ne on sanonut jo suoraan, että tämä ei ole tarkoitettu, siis sitä ei tiedetä, voiko siinä kolmannen osapuolen ohjelmia suorittaa varmasti, koska se on avointa koodia, niin ainakin joku sinne jonkun näppärän skriptin nopeasti kirjoittaa, että pystyy, mutta siinä on se, että jos se on täysin suunniteltu, että sitä käytetään vaan tosiaan suurin piirtein selain alustana, niin sitten tosiaan, jos se hinta on myös semmoinen, että jos se maksaa vaikka, no ehkä 20 on vähän turhankin vähän, mutta jos se maksaa niin kuin alle 100, niin sitten mä voin nähdä tuolla käyttötarkoituksen. Jos ne laitteet maksaa saman verran kuin nämä nykyiset miniläppärit maksaa, niin mun on hankala kuvitella kovin monelle kuluttajalle mitään järkevää syytä ostaa täysin rampautettu kone. No en mä tiedä, niin minun semmoinen tuntuma näihin miniläppäreihin on se, että niin 300 et saa semmoista, mikä niinku, tai minä en saa semmoista, mikä miellyttäisi. Niin No mä maksoin omastani 300 ja mä olen varsin mieltynyt. Joo. Niin jos käyttäisin, ja käytän aika paljon käytinkin Googlenuita, niin kyllä mä melkein joku 300 miltä voisin maksaa semmoisen dedikoidustakin, jos se hoitaa nimenomaan sen hyvin, koska niin kun, ainakin ne, mitä on ne muutamat miniläppärit, mitä kokeilu, niin ne ei hoida, ei Gmail, Google Docs, tämmöistä niin kuin web-toimintaa, siis niin kuin sitä selainta, eivät edes pyöritä niin hyvin, että sietäisin. Siinä on aika paljon... Sitten sä oot käyttänyt kyllä aikamoista sutta, tai susia. Joo, siis niistä, niin kuin kuten sanoin, niin, siis minun kokemuspohja niistä on, niin, että ne on aika kuraa. Että sitten kun menee jonnekin kalliimpiin, mutta niissäkin sitten loppuu taas, sitten, kun alkaa hinta nousta, niin sitten alkaa niin kuin olettaa, että se jaksaisi pyörittää niin kuin videota kunnolla, mitä se ei tee, mutta... En ole ehkä silleen ole tähän niin näiden kohderyhmään parhaimmillaan, mutta... Niin, niin siis täytyy muistaa, että siis lähes kaikissa halvimmissakin miniläppäreissä nykyisin on tuplaydinprosessori, joten kyllä se jaksaa pyörittää vaikka mitä. Että mä en tiedä sitten, no jos sinne on laitettu joku Windows XP, joka turuttaa jotain... Norton antivirus 97, niin ei se varmaan jaksakaan mitään pyörittää enää sen lisäksi, mutta siis noihan on naurettavan tehokkaita koneita, jos niin kuin ajattelee, mitä 5 vuotta sitten ostettiin niin kuin tehokonein, no niin noihan on ihan verrattavissa niihin, joten se, että se, että kun ihmiset miettii sitä, että niissä on niin pienet speksit, niin okei, niissä on pienet speksit verrattuna siihen, että mitä ostetaan, jos menet ostamaan vaikka pöytäkoneen kaupasta. Mm-hmm. Mutta se, niin kuin se, että mitä se oikeasti sitten jaksaa käytännössä, niin näin tehokkaiden koneiden myyminen pelkkinä surfilautoina on aika surullista. Joska sinänsä, jos niin kuin tarve on pelkälle surfilaudalle, niin ei siinä mitään. Totta kai saahan ihmiset käyttää koneita miten haluaa, mutta sitten tosiaan kannattaa... Ihmiset ostaa niin kuin muutenkin niin kuin 7,5 saa läppäreitä pelkiksi surfikoneiksi. Että sekin sinällä pitää paikkansa. Se on totta. Mutta toisaalta sitten niillä on aina se oletus, että sillä pitää pystyä tekemään paljon muuta enemmän. Et, ties vaikka, siis yksi skenaario, mikä tuli tässä mieleen, niin kuitenkin, koska yksi asia, mikä itse asiassa mua kanssa vähän tästä vieraannuttaa, on se, että sitä ei tiedä yhtään, mikä on sen integraatio esimerkiksi noihin Googlen mainoksiin. Mutta jos esimerkiksi olisikin niin, että ne jotain todella pienispeksisiä koneita pystyisi tarjoamaan ilmaiseksi sitä vastaan, tai jollain ihan niin kuin tyyliin nimellisellä parin euron tai parin kympin hinnalla sitä vastaan, että ne pyörittää jotain AdSense-mainoksia Mainoksi. Siihen. No siinä siis mä en ottaisi sitä diiliä vastaan, koska siis mä... Et jos ilmaiseksi saisi. Mä varon vähän muutenkin näitä Googlen juttuja, koska ne niin paljon seuraa, mitä tekee, ja sitten kuitenkin kun puhutaan siitä, että jos paikallista dataakin ne rupeaisi sitten varmaan mainaamaan, mutta toisaalta se saattaisi jollekin olla justiinsa se diili, mitä ne haluaa ja tarvitsee. Niin, tämän Chrome OS on niin kuin eri kuin tämä Android, missä Google on vahvasti mukana. Eli Android on tämä mobiililaitteisiin, eli nykyihin tarkoitettu käyttäjä. Eli sille jännästi kahdella rintamalla Google vähän tämä niin käyttistyötä. Mutta sulla on Google OS, eli GOS on ollut paljon hauskempi. Google meni ja myös... Eiköhän sitä semmoiseksi sanota kuitenkin käytännössä aina. No, jos siitä tulee Chrome OS, se on GOS, mutta... Google pudotti betan pois kaikista tuotteistaan vihdoinkin, ne sieltä sitten lähti ilmeisesti. En olisi käynyt tarkastamassa, mutta uskotaan, jos näin sanotaan. Eikö se osa aika monesta? Niin, mistä se Gmailista pudotti aikaisemmin vai? Ei, kaikista lähti puhetta. Nyt samaan. Ei vaan niin aikaisemmin, tästä oli joskus puhettikin. Ei kun sillä oli puhetta. Ei kun joo, Gmail tuli vähän aikaisemmin. Nyt on lähtenyt kaikista muista. Oh. Se ainoa mun mielestä toimiva Googlen noista netti softapalveluista oli Google Notebook, ja siitä taas ne sanoi, että joo, tämä me tiputetaan kokonaan pois, että käyttäkää mieluummin Google Docsia, mistä minä taas sanon, että perkele. Eikö näissä tuossa tuotteissa ollut se, että käyttäjä sai kuitenkin laittaa sen betan takaisin, jos halusi. Ainakin muistat, että olisin jostain lukenut. Jos on tottunut siihen, että se on vaan mun mielestä vähän outo siirto tämä, että siis se sama kuin kun Microsoft tiputtaisi muistion Windowsista, koska tässähän on tämä Microsoft Word. Niin. Tietysti jos ei kehitystä tehdä jollain puolella, niin kai näiden ylläpito aina maksaa jotain. Jossain. No joo, mutta sanonpahan vaan, että tyhmä siirto. No sen voi aina sanoa. Ai se on notebooki vai? Niin. Mä en tiedä, kaipasko sitä kovin moni muu kuin sinun lisäksi. No mun mielestä se on justiinsa se, että siis siinä on se, että Google Docs kaatuu usein omaan näppäryyteensä. Ja siis jos haluat tekeä tekstiä... Joo, mutta niin kuin tavallaan... Niin, mikä siinä oli? Oliko niin vaan semmoisia moduuleita ne... Ne. Mä en oikein sitä päässyt kärrylle siitä notesin hienoudesta. Siinä on, siihen voi kirjoittaa tekstiä ja sitten teksti säilyy siinä. Se on, me käytetään sitä musiikkiviikon listan kokoamiseen ja se toimii mun mielestä huomattavasti paremmin kuin Docs justiinsa sen takia, että koska se ei rupea pelleilemään minkään muotoilujen ja muiden kanssa, vaan sä kirjoitat siihen tekstiä ja sitten se teksti on siinä. Wow. Piratepeltähän löytyy oma palvelu, se on Pastebay, johon voi pastata vaan tekstiä, se jää sinne kehkoon. Pastebay.com, linkki siitäkin näin kesässä. Aivan loistava palvelu sekin. Onko tämä sitten loistoa veto? Ei entää piratipäin. On. Onko? On. .com. Ootko varma? Kyllä, jos menet piratipäin sivulla, niin siellä on lueteltu muut piratipäin web-palvelut, wow. Ja yksi on Pastebay. Lok. Älä epäile. Palm Prix on tulossa jouluksi Eurooppaan. Wipi! Erkkausta. Mitä? Palm Prix. Palm Prix, no eihän. Sillä ei ole 5 Euroopan maahan tulossa. Suomi. Jouluksi. Suomi ei ole yksi niistä, mutta siis... Mutta käytännössähän siis... Kun se GSM-malli tulee ja sitä jostain Euroopasta saa, niin eiköhän se ainakin verkkokaupasta voi tilata. Joo. Että jos jotain nyt ajattelin, että kun me nyt mainitaan suurin piirtein siitä, jos joku pieraseekin iPhoneen päin, niin me raportoidaan nyt tasaisuuden vuoksi. Kyllä. Voit tarkastaa myös tuon uutisen linkin, koska sekin johtaa väärään paikkaan. Microsoft. Kaikki menee. Kaikki tiet johtavat Googleen. Joo. Niin sano vaan. Eikö mä, että oliko kumpikaan sillä N97-julkaisussa? Ei, oliko sinä muuten? Mä ennättänyt. Sä et ennättänyt ja Hessukaan ei ollut siellä. Mutta... Niin, Hessulla. Joo, Hessukaan. No, mutta ei sitten siitä mitään. Ei. Ei ole päässyt vielä näplimään. Mutta muut ilmeisesti ovat ja siitä on, ollaan kahta mieltä. Yllättäen osa tykkää ja osa mielestä se oli aika huono. Se mulla on semmoinen käsitys, että se on ollut jonkun aikaa, vai onko niitä vaan niitä arvostelukappaleita viskottu niin julmettu määrä, että kaikki puhuu siitä. Ennen lähetystä me tässä Edin kanssa puhuttiin, 7 viikkoa on Nokia World-tapahtuma, eli pitäisikö silloin olla tämmöinen live-tilaisuus myös striimissä, jossa katsotaan, mitä Nokia tarjoaa. Olisiko se live-veto? Mikäpä jotte kiinnosti. Niin. Viime vuonna ne tosiaan lanseerasta mä lännyin 7 ja nyt se tuli ulos sieltä, että tämmöisellä syklillä sieltä tulee näitä. Se on siis tulossa Britteihin, Irlantiin, Saksaan ja Espanjaan. Siis Palmbrie. Niin, joulut. Palmbrie. Joka puolelle herrasta sentään. Mä en voi käsittää näitä osaa maata aina näissä, tai siis osia maita. Siinä on tämä, kun se on jenkkiyritys, niin ne haluaa tehdä sopimuksia operaattoreiden kanssa, mikä... Niin joo. No se on se toinen asia. Se on helkkarin rasittava kyllä taipumus niillä. Mä toivoisin, että siitä päästäisiin eroon, koska se on uskomattoman rasittava tapa tehdä liiketoimintaa. Kyllä, myös siis, Nokia on lähtenyt sinne, mutta se tulee tulla myöhemmin. Niin, siis mä en ymmärrä, mikä niin kuin nyt on niin kaikkien mielestä niin lähtökohtaisesti kamalaa, että minä annan heille rahaa ja he antavat minulle tuotteen. Koska ne haluaisivat, että sinä annat heille rahaa, sitten ne antavat sinulle tuotteen ja sitten sinä annat vielä heille lisää rahaa. Ja ne antaa jotain palveluita. Mutta ei se ole edes, kun se ei ole niille laitteen valmistajille, se on plus miinus nolla peliä. Minkä takia laitevalmistajat niin kuin tavallaan keinotekoisesti boostaavat teleoperaattoria? Mä veikkaan, että se johtuu heidän monopolistaan, koska he pystyvät tarjoamaan nyt tällä hetkellä liittymiä. Saat halvemmalla liittymän, kun otat sen mukaan kytkykännykän ja jos ei siellä ole tämän firman kytkykännyköitä, niin sitten kukaan ei osta niitä kännyköitä, koska ne ei toimi sitten. Niin, no niin. Tai toimii, mutta siis niin saat kalliimman liittymän. Nokia ei menesty Jenkeissä, niin on just se, että koska niille meni niin pitkään, että ne suostui niihin kytkykauppoihin, niin niitä vaan ei kukaan ottanut myynti. No mainitaan se nyt tässä kohdassa, koska se on tuolla lyhyissä kuitenkin. Nokia lähtee Amerikan markkinoille nyt tällä surgealla puhelimella. Joo, se... Siis, no joo, voihan se olla kuinka hyvä puhelin tahansa, mutta se kuva näyttää todella niin kuin se oli mielenkiintoinen. Rampautuneelta sille. Että... Näytti amerikkalaiselta. Sitten, joo, toi surge, eli se on semmoinen, niin kuin, mitenkä sitä nyt kuvailisi. Semmoinen sivusta liukuu näppäimet auki. Samalla kuin N97, mutta siinä ei vaan kallistuttua näyttöä. Siis on silleen, no kun siinä, toi on toi, mikä tässä on niinku jälleen, että toihan olisi ihan hemmetin hieno puhelin, päälypuhelin, mutta toi näyttö on... Se on armottoman pieni. Ihan armottoman pieni. Siihen... On kato se, että sitten kun lähtee tohon peliin mukaan, niin ne operaattorit rupeaa sanelemaan designia. Se on totta, kato. Pitää lukea isolla toi AT&T. Niin. No ei varmaan operaattori sanoa, että ehkä mahdollisimman pieni näyttö siihen. No siis ne sanoo, että tämän tulee maksaa tämän ja tämän verran, ja siinä tulee olemaan suunnilleen tällaiset ominaisuudet, ja sitten jos sanotaan, että no tämmöisiä ominaisuuksia ei saada tällä, ja tällä hinnalla, niin sitten sit ne sanoo, että no karsikaapas tästä, ja se on niin kuin komitea suunnittelee tuotteen, ja sitten siitä tulee tuommoinen muotopuoli. Että siis vielä tuohon kytkysysteemiin, mulla oli kerran kytkypuhelin, ja mä päätin, että mä en enää ikinä ota kytkypuhelinta sen jälkeen. Se on huono diili. Jes, kesää uusinta. Se pitää paikkansa. Kännykät ovat niin pirun kalliit. Ei ne ole välttämättä sitä paitsi edes niin kalliita. Koska no on, jos katsoo N97, mitä se maksaa? No älä mutta jumaa, tarviiko oikeasti yksikään ihminen, no, jota ei saakeli N97? 600 paremmalle puolelle. Jotta kai noi tommoset puhelimet no, maksaa. No niin, no semmosia mä haluunkin. Niin. Mä en halua mitään surkea. Montako tuntia päivässä sitä nyppilät? Itse asiassa monta. Niin, se saattaa olla silleen, niin kuin, jos tämmöinen euro per nyppiläys, niin voi olla yllättävän pieni. No, niiden pitäisi paljon laittaa hinnoittelu tuolla tavalla, mutta huomaa. Joo, siis, niin tämä maksaa vain 0,95 senttiä per nyppiläys. Kaikessa, että kuinka paljon käytät jotain, niin sitten niin kuin se, että käytät sen oikeasti, jos sä käytät sitä paljon, niin voi olla sen kalliimman hinnan arvoinen. No on, mutta sitten taas se lohkaisee lompakosta isomman lumen, niitä kun ei saa muuten periaatteessa osamaksuna, eli kytkyä. Siis, tai josta velaksi. Siis niin se on tietysti, jos haluaa semmoisen puhelimen, niin jälleen kerran eihän minä ole sanelemassa, miten ihminen haluaa puhelimen. Musta on vaan huolestuttavaa se, että sitten jos vaihtoehdot, Suomessa onneksi ei vielä olla siihen, mutta mä huolestuneen seuraan tätä, että jos tämä menee siihen, että kohta ei saakaan enää mitään. Joo, tuossa mä oon täysin samaa mieltä. Siis pitää olla aina mun mielestä siis vapaus valita, että joko ostat sen. Niin. Ja siinä on se, että jos mä maksan joka näistä älypuhelimista on aika pirun iso hinta, niin kyllä mun mielestä silloin täytyy mulla olla vapaus valita, että millä operaattorilla mä sitä käytän. Sekin pitää paikkansa. Viimeistään sen jälkeen, kun mä olen sen kokonaan maksanut ja sen 2 vuoden lusimisen käynyt läpi. Toisaalta mulla on nyt se, että mulla on puhelimen käyttö, mulla on käytännössä kutistunut viime aikoina nollaan. Mä en käytä puhelinta enää ollenkaan, niin mutta sekin tietysti vaikuttaa. Dataan vaan. Dataan joo, se on mulla langattomana modeemina, mutta sekin on oikeastaan vaan sen takia, että mulla nyt sattuu olemaan se puhelin ja se käy siihen, että mä olisin ihan hyvin voinut hommata vaikka jonkun langattoman reitittimen. Joo, kesää uusinta. Mennäänpä Vittu, lopeta toi! Kyllä säkin joskus toistat jotain. Tuleehan sitten kesän uusinta sieltä, eli otetaan, Microsoft tuo jotain uutta. Mäkään keskeytä joka kerta, jos sä sanot jotain, mikä mua ei niin sillä hetkellä satu kiinnostamaan. Sorry. Mennään eteenpäin. Katsotaan, Microsoft tuo jotain uutta tai sitten ei. No yrittää kuitenkin. Microsoft tuo mennä Spotify-tyylisen palvelun Xboxiin. MSN-portaalin johtava tuottaja Peter Bale kertoi sanomalehti The Telegraphille, että yhtiö aikoo käynnistää suoratoistopalvelu vielä tässä kuussa. Palvelu tulisi olemaan saman tyylinen kuin Spotify, mutta Microsoft tutkii vielä, miten liiketoimintamalli toimisi. Palvelu tulee myös luultavasti sitomaan Xbox-pelikonsoliin. Sony lanseerasi jo aikaisemmin oman musiikkivideoita striimaavan palvelunsa omaan pelikonsoliinsa PlayStation 3. Palvelu ei kuitenkaan tullut Suomeen. Microsoft ei ole vielä valoittanut uutisissa mahdollisista maan rajoituksista. Jipi. Joten niitä on. Joten, no mä en tiedä. Siis tällä hetkellä hän Xbox on lanseerasi, että esimerkiksi videovuokraaminen ja ostaminen niin kaikille auki. Onko se auki vielä? Ei, siis se on tulossa tämän vuoden puolella. Mä uskon sit, kun se on auki. Jos Microsoft sanoo jotain, niin se tulee. Kyllä on. Noit on ollut useamminkin tuollaisia, että ne maanrajoitukset sitten tulee siinä hauskana yllätyksenä siinä vaiheessa, kun näin ainakin, oliko se nyt E3-messuilla? Muutamaan nettipalveluun saatu sillä tavalla liittymään ylimääräiseen, että siinä on sanottu, että ilmoittaudu tässä, niin pääset sitten heti, kun se on auki. Kunnes. Ja sitten kun se aukeaa, niin sanoo, että joo, muuten hei, sua ei päästä tätä. Niin sä oot Suomesta. Onko tällä tuosta Xboxin kaupasta itsellä kokemuksia? Mä en ole nimittäin itse mä oon nähnyt tuota PlayStation 3 kauppaa on joskus kokeillut, mutta en ole tuota Xboxin nettisysteemejä en ole kokeillut. En ole minäkään. Mutta siihen tuli paljon parannuksia, tai siis on tulossa paljon parannuksia nyt tässä. Vai onko ne on itse asiassa lanseerattu? En tiedä. Onko siinä Xbox samanlainen semmoinen krediittisysteemi? Joo, mun mielestä siinä on sama tämä luottokorttiostosysteemi, mikä on PlayStation 3:llakin. Mutta aikaisemmin mun mielestä sieltä ei pelejä saanut ostaa, mutta se on siihen tullut. Plus, että nyt Blu-ray-elokuvat, tai siis HD-tasoiset elokuvat ja muut vastaavat on mahdollista siellä saada. Periaatteessa voisi kiinnostaa, että se on suhteellisen halvaa. Zunessa on ollut joku tämmöinen tilauspohjainen. Oliko se striimaavaa siinä vai oli pelkästään, että niin kuin ladataan? Siinä on vaan, että sä voit ladata niin paljon kuin siihen laitteelle mahtuu. Aivan joo. Kyllä toi, jos Xboxi on jollakin niin kuin stereossa tai kotiteatterissa muutenkin, niin periaatteessa kuulostaisi ihan niin kuin fiksulta palvelulta, että kaikilla ei kuitenkaan sitä tietokonetta siinä. Siellä aina ole, missä haluaa musiikkia kuunnella. Niin. Tässä on siinä mielessä aina huono puoli, koska Spotify on mun mielestä aivan loistava palvelu, mutta sitä ei saada koskaan näin kumpaan. No itse asiassa Xboxiin mä olisin voinut jopa kuvitella sen tulevan, mutta siis Sonyhan sitä ei tule koskaan omaan tuotteeseensa laittamaan. Koska... Joo. Mutta... Siinä aika paljon tietenkin, että onko... Tai tietysti ne haluaa aina rahaa siitä myös, jotenkin siinä mielessä luultavasti, kun niin, Xboxi kai siihen lähtisi, mutta... Spotifyssa niin hakuhan aika... semmoinen keskeinen juttu, että miten, no kyllä kai näihin konsoliinkin saa näppäimistöä, niin tästä niitä mininäppäimistöjä, että ehkä. Kyllähän siinä mullakin on Bluetooth-näppäimistö kiinni sinne. Hyvin. En saa muuta sanottu. Jäädään odottelemaan, katsotaan mitä sieltä sitten tulee. Office 2010 Technical Preview suljetussa levityksessä. Henrik, on ladannut. En ole ladattu, mutta Pirate Baysta voi, mikä tahansa oikein. Tosiaan se oli vain yhden päivän ja vaan Microsoft pystyi kutsumaan sinne jengiä, mutta sehän, se oli itse asiassa jo edellisenä päivänä. Se oli tuolla Pirate Bayssä ja muissa vaihtelevissa. Ei nyt aina mainosteta Pirate Bay, voi sen haikkaa vaikka, varmaan vaikka Mininolastakin, jos niikseen haluaa suosia. Mutta tosiaan mulla ei tällä hetkellä ole edes niinku kunnollista Windows-konetta perimässä missään nimeen. Tietääkö kukaan, että mitkä on suurimmat uutuudet Office 2010? Aika näyttää samalta kuin se... Eli ulkonäköinen ei ole vielä ainakaan ilmestynyt. No, mä en tiedä, kun mä en ole kauheana käyttänyt sitä Windows-puolen ihan viimeisintä. Että mä en tiedä, paljonko se on siitä, mutta sitä Mac-puolella, mitä on käyttänyt sitä, niin aika osittain saman näköistä huttua ainakin nämä on nämä... Mitä nämä on nämä? Screenshotit, jotain tällä on tämmöistä, mitä en ole ennen nähnyt, mutta on kauhean vaikea sanoa siis se tuon näin perusteella enää, että niin kuin nämä ainakaan uskon, että lähtisi kyllä ulkoisuun, mä en usko, että lähtisi kyllä hirveästi koskemaankaan, koska tuo 2007 muutos oli jo sen verran mullistava. Että. Niin, ne sitä Ribbonia on ilmeisesti laajentunut edelleen, vai mikä se sitten suomeksi on? Joo, niin on kyllä. Uusi ja jotain, siinä oli, mun käsittääkseni siinä oli jotain useampien käyttäjien tukea ja tämmöistä. Se siinä on kyllä mielenkiintoista katsoa, että kuinka kauan Microsoft oikeasti pystyy niin kuin pyytämään Officesta sitä järjetöntä hintaa, mitä ne pyytää ainakaan niin kuin yksityiskuluttajalta, koska vaikka nyt Erkka ei pidäkään, niin OpenOffice on kuitenkin huomattavasti ilmaisempi ja täysin riittävä suurimmalle osalle kotikäyttäjiä. Ja sitten on vielä ilmaisempi on Google Docs, niin mun on jotenkin hirvittävän hankala kuvitella, kuka on semmoinen ihminen, joka menee kauppaan ostamaan yhden Microsoft Office-lisenssin. Kiitos. Aika monet opiskelijat. No opiskelijahintahan onkin huomattavasti halvempi, joo, että siinä se on vielä jollakin erillisellä. Sitä pitäisi niin laajentaa myös, että pitäisi olla erillinen hinta myös yksityishenkilölle. Miten sitä sitten valvotaan? No sehän on erillinen hinta yksityishenkilölle. Mutta on se kuitenkin järkyttävä hinta. On, nimenomaan, ja sitä on nimenomaan tarkoittaa. Aivan, joo. Ja siis sehän on niin kuin joillekin isoille yrityksille, jotka ostaa 10 000 lisenssiä, niin mä luulen, että ne saa sen varsin kohtuullisen hintaan. Onko näitä niin kuin nämä kotiversiot, niin yhteen aikaan niiden käyttöehdossa oli sille, että sitä niillä tuotettua tekstiä ei saa käyttää, tai niillä tuotettua dataa ei saa käyttää liiketoiminnassa. Tai niin kuin ansaintatarkoituksiin, koska se on vain koti. Siis opiskelijalle, jossa ainakin taisi olla joku, joku semmoinen, joskus se, ja sen takia se nyt sitten onkin niin paljon. Siis mä muistan, mulla oli Visual Basicista joku opiskelijaversio, niin kuin, ja opiskelijaversio ei tällä kertaa tarkoita BitTorrent-versiota, vaan... ihan oikea. Oikea opiskelijaversio, niin aina jos sillä käänsi ohjelman exeksi, niin ensimmäinen ruutu oli kaikissa ohjelmissa, minkä sillä käänsi, niin oli, että tämä ohjelma on koodattu opiskelijaversiosta, jos olet maksanut siitä jotain, niin ota yhteyttä tähän numeroon Microsoftilla. Ja se oli niin kuin, toisin sanoen, se oli täysin käyttökelvoton se koko tuote, ja silti se maksaa, niin kuin, no siihen aikaan mentiin varmaan vielä markka-aikoja, niin voi sanoa, että maksoi silti tuhansia markkoja se lisenssi, että no Visual Basicillähän nyt on käynytkin miten kävi. Että saa nähdä, meneekö Office samaa tietä, ei varmaan samaa tietä, mutta veikkaan, että jossain vaiheessa niiden on pakko niin kuin, tuota hinnoittelupolitiikkaa miettiä aika rankasti. Tiensä, saahan ne pyytää siitä mitä hintaa tahansa, mutta minusta on hyvin kyseenalaista, että se hinta on oikeasti järkevä maksaa. Mä itse ihmettelen, että miksi ei ole tämmöistä, niin kun, missä voisit niin sanotusti vuokrata softaa. Että sä maksaisit siitä kuukausihintaa. Ja sit, no, kun siis sä oot tarpeeksi pitkään maksanut, niin sit saat sen itselleen loppujen lopuksi. Microsoft on puhunut ja nähnyt nämä merkkiä. Koska tätä mä haluaisin niin kuin nimenomaan niin kuin Adoben tuotteille, Photoshopit tai muut vastaan, että se lisäisi niiden käyttöä ja no ihmiset käyttää niitä varmasti muutenkin, mutta siis tarkoitan niin kuin sitä, että ihmiset tottuisi käyttämään niitä tuotteita, niin tarkoittaa sitä, että niiden pitää alkaa harjoittelemaan, että kuka halvattu ostaa itsellensä, vaikka opiskelijahinta onkin halpaa, niin itselleen näitä tuotteita, kun jos niitä pystyisi. Jos miettii, että se määrättyä projektia varten, no oikein saat se 30 päivän demo, mutta siinä olisi paikkoja mun mielestä. Mä en tuohon vuokramalliin ehkä. Mun mielestä se karsisi kuitenkin piratismi. Jos on, en mä usko, että se piratismi. En usko, sen, kun ne hinnat olisi niin kovia, että tavallaan se, että sä maksat, etkä saa niin kuin omaksi, niin mutta saisit siis joskus. Siis Microsofthan on puhunut tosta ja nehän on halunnut niin kuin Windowsiakin vuokramallille. Ja itse asiassa, eikö niillä joku Vista-lisenssit, nämä Enterprise-lisenssit ookin sellaisia, että niissä on sen perusmaksulliseksi? Vai eikö se oli XP:ssä silloin, että siinä oli myöskin vuosimaksulisenssi. Ja mikä tarkoitti, että yksikään yritys ei muutamaan vuoteen ottanut XP:tä ennen kuin ne ilmeisesti lopetti sen ohjelman, joten sinänsä kyllä täytyy sanoa, että mullakin joskus, jos mulla on jotain videoedittiä, niin mä oon maksanut Final Cut Expressistä muutaman 100 euroa, ja täytyy sanoa, että ei se kyllä ole yhtään ollut niiden muutaman 100 euron arvoinen. Se on ehkä niin kuin softahankinta, mikä mua ottaa eniten päähän näin jälkikäteen. Aivan. Siinä olisi paikkoja, mikset laulu. Otetaan viikon tutkimus. Yli 6 merkin salasanat eivät lisää tietoturvaa. Joo, toi oli mielenkiintoinen. Siis toi tutkimuksen perushypoteesi on siinä, että jos salasana on yli 6 merkin mittainen, niin siinä kohtaa ei nykyteknologialla ainakaan tämmöinen niin kuin brute force attacki, mikäköhän se sitten suomeksi on, niin kuin ihan toisin sanoen koitetaan kaikkia mahdollisia merkkiyhdistelmiä, niin se ei yksinkertaisesti enää kannata, vaan sitten joka tapauksessa hakkerit rupeaa etsimään muita teitä päästä sinne, joten se ei anna enää 6 merkin yli, se ei anna enää suhteessa yhtä isoa hyötyä, kun on ehkä annettu ymmärtää. Ja sama pätee myöskin salasanojen vaihtamiseen, että samasta syystä salasanojen vaihtaminen itse asiassa ei nosta tietoturvaa merkittävästi. Okay. Tietysti siinä vaiheessa se varmaan nostaa, jos ne on kerran murrettu, niin sitten ne kannattaa varmasti vaihtaa, mutta noin niin kuin lähtökohta justiinsa se, että niin kuin jo 6 merkkiä on niin iso, että niitä ei kannata enää ruveta noin vaan päätä seinään hakkaamalla kokeilemaan, vaan siinä vaiheessa se joka tapauksessa kaivetaan jotain muuta kautta se salasana. Niin tuossa niin oletuksena se, että jos niin kuin, joo, Niin, että jos niin kuin, että varmaan pitää eniten just näihin niin kuin yrityksiin tai tämmöisiin, missä että niin kuin jostakin hyvin spesifistä syystä halutaan just siihen tiettyyn että niin kuin kohdennettua tietomurtoa yritetään niin kuin sille, että yritetään ihmiselle, tietyn ihmisen tiettyyn dataan päästä käsiksi. Silloin lähdetään todennäköisesti just näitä muita keinoja. Kyllä. Ja sen jälkeen, kun mennään muihin keinoihin, niin sillä ei ole paskankaan väliä, mikä se sun, tai minkä mittainen se sun salasana on. Mutta silleen, että, tälleen, niin kuin, että millä suojaa tämmöisiä niin kuin, omia web-palveluja ja muita, niin varmaan kannattaa edelleen kuitenkin pitää, niin kuin, pitää sillä. Vastaan niitä tuli niitä, että kun oli yleisimpiä salasanoja, niin nehän oli aika lyhyitä, olipa ne vaikka merkkisarjojakin, niin sitä toistoa aika paljon tuli vielä sille myöskin 5 merkin tietämille asti. Niin kyllä. Ja siis ei, heittämällä. Että. Eihän tämä missään nimessä yritäkään sanoa sitä, että se niin kuin on pahitteeksi, että on pitkin pitempiä salasanoja. Se vaan tarkoittaa tosiaan sitä, että sitten niitä ruvetaan murtamaan eri kautta. Aivan. Kyllä. Viisaita sanoja. Kyllä, kyllä, pidetään tämän mielessä. Siis se lyhy, mikä muuten on kyrsi, on se, että kesälomalta kun palaa takaisin töihin, niin ei muista yhtään salasanaa. Olkoon, tuli vaan tästä mieleen. Lyhyet tutkimusmusiikin suorakuuntelupalvelut vähentävät piratismia. Hei kai. Joo, toisaalta, siis mä en ollut varma, olinko mä tästä uutisesta yllättynyt vai ei, en, koska mä siis... No, tiedän paljon tämänkin ohjelman kuuntelijoita, jotka esimerkiksi vaikka on Spotify, niin ne ei pelaa Spotifyn sääntöjen sisällä, vaan ne sitten vaikka nauhoittaa koneelleen sen musan Spotifysta, koska mikään ei tietysti estä. Mutta se tarkoittaa vaan sitä, että sitten taas artisti ei saa suhteessa sitä korvausta ollenkaan. Mikä on, että, mutta toisaalta sehän on hyvin järkeenkäypää, että yllätys, yllätys, ja ehkä joku, jälleen joku levyyhtiö voisi ottaa oppia, jos ihmisille antaa järkevän laillisen kyllä keinon kuluttaa heidän sisältöään, niin yllättäen tarve laittomaan toimintaan vähenee suhteessa saman tien. Tuo on jälleen kerran kylmää faktaa. Paikassa. Joo, tämmöinen havainnoiminen kanssa, että tiedän aktiivisia torrentoijia, joilla on tuo Spotifyn myötä loppunut, koska tämä on kätevämpää. Syy ehkä, miksi en itse kauhean koskaan ole piratoinut mitään, niin ei ole siinä, että se olisi mitenkään moraalisesti jotenkin kurinalainen, vaan lähinnä sitten, kun musta asioiden lataaminen netistä on niin pirun työlästä. Sä et jaksa piratisoida. Se on liian vaikeaa. Mä oon ihan liian laiska piratis. Vielä kun tuon Spotify saisi nimenomaan toimimaan joka alustalla, joka puolella, niin sehän olisi avallista. Ja tietysti, että yhteydet toimii joka puolella. Tiesittekö se, että streaming on virtauttaminen suomeksi? Entä jos olisi niin kuin Spotify dedikoitu kone, mikä niin, jos tuli Google-kone, niin sitten tulisi pelkkä Spotify-kone. Se varmaan kävisi tosi hyvin kaupaksi. Kyllä mä uskoisin, että siis joo, tämmöisiä streamausradio. Siinä toimisi se kuukausimaksukin, että otat nyt ja teet. Kyllä joo. No hei, tämähän muistuttaa heti jotain kytkypakettia, mutta... mistä me kaikki tykkäämme? No enemmän se muistuttaisi ehkä jotain niin kuin satelliittitelevisiota siinä mielessä, että eikö se tule tavallaan ilmaiseksi se lautanen, mutta sä maksat tietysti kuukausimaksua siitä sisällöstä, että ei samalla tavalla kytky, mutta no... Toisaalta kyllä, mutta toisaalta ei, että no Spotifyhan kyllä toimii melkein jokaisella munamankelilla, mikä vastaan tulee, jos vaan on nettiyhteys, tai no mikä siinä tosiaan on se, että sitten jos on liikkeellä, niin se ei toimi samalla tavalla, mutta niin. Siis... Ja odota edelleen kännykkäversiota. Että... Siis tässä oli mainittu tässä tutkimuksessa Spotifyn lisäksi toiseksi isoksi YouTube. YouTube vähentäisi piratismia. Niin siis, että jengi menee kuuntelee musaa YouTubeen. YouTubehan on ollut jo... No joo, niin. En mä tiedä. Mitä on... Mistä onko, mä en tiedä, onko Suomessa jopa onko sakkoja, tai ainakin on niin viranomaisvoimin käsketty poistaa, niin on näitä tyyppejä, jotka työntää YouTubeen sitten niin musiikkia sille ilmaista videota. Eli sitten pistää joku kirjoittamaan siihen. Joo, niitä. Niin, se tavallaan kyllä heijastelee sitä, että miten yleistä loppuun niin musiikin kuuntelu YouTubesta on, että itsekin ehkä aika usein niin nopeammin saan jonkun tietyn biisin niin YouTuben kautta kuuluville, kun sen ehti käynnistäisiin Spotifyn, koska se pitää Spotify on. Kuitenkin syö sitä omaa kaistaa myös, koska se toimii niin kuin joo, ehkä silloin, jos tosiaan etsii jotain määrättyä kappaletta, niin mä käytän YouTubea. Sitten jos nimenomaan haluaa vaan kuunnella musiikkia ja ehkä kun määrätyn niin levyyn tai jotain muuta vastaavaa, niin silloin menee. No, mulla on Spotify koko ajan taustalla auki, mutta yhden kerran, kun mä olin soittamassa levyjä justiinsa gallerian avajaisissa, niin mun täytyy tehdä silleen, että koska Spotifyhan ei voi puskuroida edes välimuistiin, niin sen takia mun piti hakea yksi biisi YouTubesta ja niin kun antaa sen ladata itsensä täyteen, koska siellä ei ollut nettiyhteyttä, niin mä en voisi soittaa suoraan Spotifysta, mutta jos mä en sulje sitä selainikkunaa, niin se välimuistiin, YouTuben välimuistiin lataama datahan ei häviä mihinkään, joten siinä on kanssa. Mutta kuinka laillistaa tämmöisen soittaminen? No, koska siis, no sanotaan, että varmaan tiukan lain tulkinnan mukaan ei, mutta toisaalta, koska se on julkinen esitys, niin sitä maksetaan jo Gramex ja teosto. Niin. En ole varma, mitä tosiaan tiukasti laki sanoo, mutta siis sehän ei ole keneltäkään mitään pois, koska se lisenssimaksu maksetaan joka tapauksessa. Aivan. Soitatkin se mistä tapauksessa. Se on fakta. Saman aikaan toisaalla uudet royaltimaksut ovat tuhomassa amerikkalaiset indien nettiradiot. Siellä kuitenkin päästiin jonkinlaiseen sopuun. Joo, siis sinänsä, että kun uhkana oli, että kaikki nettiradiot kuolee, niin nyt vaan tappoi nämä indien. Jibii! Joo. Tiedätkö vielä, että mistä johtuu? Tämä on se, mistä me puhuttiin joitakin vuosia sitten, että amerikkalaiset royaltia keräävät tahot totesivat, että hei, mehän halutaan paljon enemmän rahaa. Kyllä. Ja ne halusi niin paljon, että mikään nettiradiotoiminta ei enää olisi ollut kannattavaa. Ja nyt ne on sitten päässyt jonkinlaiseen sopuun, että ne nousee vaan aika vähän ne lisenssimaksut, mutta siihen tuli semmoinen pykälä, että soitit niin kuin miljoona biisiä tai soitit yhden biisin, niin se minimi korvaussumma on $25,000 vuodessa. Okay. Ja sehän tarkoittaa sitä, että siihen hävisi kaikki niin kuin India-pohjalta toimivat, että, ja minkä takia tämä vaikuttaa meihinkin, vaikka tämä tapahtuu Jenkeissä, on se, että aika monet nettiradiot, mitä Suomessakin kuunnellaan, niin on Jenkeissä. Ei tietenkään kauan, luultavastihan siinä tehdään vaan niin, että ne siirretään ne serverit palvelu johonkin täällä ulkomaille. Mutta kyllä mä veikkaan, että silti jonkin verran nettiradioita häviää. Aivan. Että en mä tiedä, ketä niin kuin nettiradiotoiminnan tappaminen palvelee ketään. Ne varmaan saa tosi paljon enemmän royaltituloja nyt, kun ne on tuonut puolet. Niinku musiikkia striimaavia nettiradioita niin löytyy ylipäätään. Siitä ihan tolkuton määrä. Niitä varmaan miljoonia. Niin. No se on vähän sama, että kun kysyt, että kuinka monta nettisivua netissä on. Ei, niitä on vähän vähemmän. Kolme vähemmän. Kolme vähemmän. Yksi kolmasosa web-sivuista. Eikö joskus vaan miettinyt niiden kohdalla tavalla, että mikä on niinku niiden semmoinen. Jos ne kuitenkin käyttävät tämmöistä omaa toimintaansa tekijäoikeusalasta tavaraana, niin minulla on mikä sen niiden niin pienimpien niin semmoinen oikeutus elämään on. En nyt niin ole kieltämässä sitä oikeutusta elämään, mutta siis olisiko vaan miettinyt näitä. Niin, että voisiko niitä olla vähemmän? Niin, tai tavallaan niin se, että jos niistä osa niin häviäisi, niin häviääkö sinne oikeasti kukaan? Paitsi jos sieltä häviää nimenomaan nämä marginaaliset kanavat, jotka soittaa marginaalista musiikkia. Niin, ja siis se on totta, että eihän tämä podcastkaan loppujen lopuksi ole kauhean tarpeellinen, mutta toisaalta eihän se ole keneltäkään mitään pois, jos me tehdään tätä podcastia. Ja sama juttu, ne saa nyt aavistuksen enemmän rojalteja noilta isoilta, mutta ne ei saa ollenkaan enää pieniltä, niin kyllä mä luulen, että miinusmerkkiseksi jää se kokonaissalto. Kyllä. Googlen kuvahakuun lisenssipohjainen karsinta. Se on äärimmäisen hyödyllinen uusi toiminto, jos se toimii. Eli sä voit hakea kuvia lisenssin perusteella, että jos sä haluat hakea vaikka vaan Creative Commons tai Public Domain kuvia, niin sun ei tarvi, niin kun, sä voit suoraan etsiä niitä, eikä sun tarvi miettiä, että no voinkohan mä käyttää tätä kuvaa vai en. Musta tuossa olisi vielä melkeinpä... Joo, että siinä tarjottaisiin jollain tavalla sitä niin kuin suoraan. Että esimerkiksi kun hait jotakin, niin eka annettaisiin kaikki semmoinen, missä on niin kuin, mikä on niin kuin lisenssivapaata, ja sitten pitäisi vielä kerran painaa, jos etit semmoista mikä. Koska hirveän paljon just näiden kuvien käyttöongelmista tulee, että ihmiset laittaa jotakin kuvaan hakuun jotain ja ottaa suunnilleen ensimmäisen, mikä tulee vastaan. Ja se, mikä muodostaa pienen ongelman, että tyyliin ihan kouluissa ja muissakin, niin tämä on aika... Niin ainakin siinä voisi olla, merkintä on siinä vaiheessa, kun sä haet, niin se voisi olla joku merkintä ennen kuin sun tarvii klikata ja lähteä katsomaan, niin miksei sinne voisi lukea sitä. Että no ilmeisesti tuohon tulossakin justiinsa, että siihen se perustuu, että jonkinlainen metadata sitä koko ajan Googlelle kertoo. Joskin Google kyllä sanoo, että viimeinen vastuu on aina hakijalla. Että ne ei niin voi käyttää sitä. Itse just miettii, että mistä se hakee sen metadata. Niin, että jos lakitupaan mennään, niin se ei ole puolustus, että no, tämä näkyy Googlen hauissa Creative Commons-lisenssisenä. Mutta se on aina, mutta sehän on hirvittävän hyvä kuitenkin ponnistuspiste, että on siis toi, kyllä toi parantaa palveluita niin kuin muuten. Täytyy muistaa, että joku muuhan on voinut ottaa jo tämmöisen kuvan laittomasti omalle sivulleen ja sitten julkaisen sen siellä niin taas niin sanotusti väärällä tagillä ja näin ollen. Onko muuten pystyykö kuvien niihin EXIF-kenttiin, niin onko siellä erikseen lisenssikenttä? Mä en nyt muista. Yritin äkkiä googlettaa, mutta en löytänyt semmoista selkeää vastausta. Itse just miettimään, että mihin tämä perustuu. Tämä. Jälleen kerran me emme tiedä, miten se toimii. Pääasia, että se toimii. Niin, jos toimii. Hyvä idea. Että jos mä laitan omalle sivulle, niin mistä se tietää? Että... Joo, mä oon tehnyt semmoista, että jos mä oon niin kuin tarvinnut jonkun geneerisen kuvan ja hakenut jotain, jota mä niin kuin aion käyttää vaikka podcast-jakson kuvituksena, niin mä en ole kauheasti ruvennut pohtimaan lisenssejä, vaan mä katson, että jos on joku semmoinen kuva, joka on prikulleen sama kuva, niin kuin löytyy hirvittävän monelta eri sivulta, niin sitten mä totean, että vaikka tässä olisi jotkut oikeudet, niin tämä on jo niin monessa paikassa luvattomasti, että ei kukaan lähde enää perään. Ja luultavasti se tarkoittaa sitä, että sitä saa käyttää. Ei tietysti voi olla, että minä olen rikkonut lakia. Kaikki muut ovat kysyneet lupaa, paitsi sinä. Social proof. Niin. Mutta no, minä nyt olen tehnyt, niin mulla on aina se, että jos mä teen vahingossa jotain laitonta podcasteissa, niin ottakaa yhteyttä, niin mä otan sen jakson pois. Kyllä. En minä asiasta sen enempää oma fiilikseni tässä on se, että jos tekee jotain, mitä tekee ilmaiseksi, eli siitä ei hyödy mitään, niin mun mielestä silloin menisi muutenkin tämmöiseen fair use-käytäntöön. Niin, no, aika iso osahan se menee. Ja veikkaisin, että just joku podcastin kuvitus onkin fair use. Aivan, että jos se käyttää kaupallisen. Suomessa, niin ei. Tunnetaanko fair use? Ei. No ei sillä nimellä, mutta käytännössä kyllä. Itse asiassa mä luulen, että meidän oikeuskäytäntö tuntee sen huomattavasti paremmin kuin esimerkiksi jenkillä vastaan. Vaikka siellä se on selkeästi kaikki jäädä. Mulla ei tekee nyt mielikuva, että niinku se täällä niinku se tavallaan puuttuu, mutta en ole siis, nyt paneutu asiaan. Eihän fair use ole missään lakikirjassa. Eihän se ole jenkeissäkään lakikirjassa. Se on vaan käytäntö, joka on otettu ja niin laajasti otettu käytäntö, että sitä voi käyttää jo puolustuksena. Mutta laki ei tunne fair usea missään. Okei. Mutta pitäisi. Pitäisi kyllä. Pinkiri Yahoota. Oletteko käyttäneet Bingiä? Eli siis Microsoftin uutta hienoa hakukonetta. Mutta Yahoota olen. Mä en ole käyttänyt ihan hukkaan. En ole vähän aikaan käyttänyt, mutta itse mä koko kesän olen käyttänyt niin huonosti nettiä ylipäätään, että tuota, ihan hävettää, tuota, kun on niin vähän istunut netissä tämä kesänä. Anteeksi maailma. Pyrin parantamaan talvella. Mä käytän hakua itse asiassa aika vähän. Että... Niin, onko se tippunut myös? Onko Bing muuttunut mihinkään? Ei se nyt hirveästi. Katsotaan täältä nyt näitä lukuja. Google 75%, kakkoseksi on noussut Bing 13% ja kolmantena löntystelee Yahoo 10% markkinaosuus. Yahoolla menee kyllä pirun huonosti kaikilla rintamilla. Nykyisin se on mun mielestä surullista. Mä olen ollut kauhean Yahoo-sympaattinen. Joo, kyllä mä veikkaan, että se tulee jossain välissä tivattamaan pois kokonaan, mutta tuota, Yahoo kuitenkin on ollut sitä ensimmäisiä. Eli siinä kyllä. Ensimmäiset hyviä. Niillä oli ensimmäiset hyvät oheispalvelut. Aivan. Yahoo Groupsit oli aikoinaan kova juttu. Ja semmoiset. Sen on vain just, ja GeoCities tietysti, joka, aivan, joka on klassikko. Puolet internetistä, jonka ne aikoo ihan kohta ottaa pois, joten ollaan varmaan mainittu, mutta jos teillä on GeoCities. Muistatko, mikä se oli se aikataulu? Oliko se tämän vuoden lopulle? Joo, se oli musta nyt kesän aikana. Joo. Peräti. Mutta tosiaan, mutta siinä on se, että ne ei koskaan kehittynyt siitä GeoCitiesistä ja Yahoo Groupseista eteenpäin, ja ne kuitenkin ovat aika paljon aikaansa jäljissä. October 26, GeoCities is closing. Joo. Ja enää mutta hyvä Bing. Minä sympatiseeran Bingiä hirveästi, koska no joo. Ihan vaan tälleen. Koska on kiva tsempata jotakin ja Google on kiva tsempata, tyhmä tsempata tai siis silleen niin ja jossain tylsää tsempata. Siis. Vitsailtu myös, että tota Bing-sana tulee, but it's not Google. No, it's not Unix. Ai ai. Hyvä näin, Bingi tulee, joo. Otetaan vielä yksi linkki-vinkki. Paska työpaikka, paska näin kesälle. Väärin hymyilty. Japanilaisen Keihin Electric Express Railwayn työntekijät joutuvat aamuisen kalibroimaan hymynsä tietokoneen edessä. Siitä se johtuu, että niillä on sekä samanlainen hymyilykä. Siis no, jos minä näen hymyilevän asiakaspalvelijan, no tämä on tietysti Suomi vastaan Japani, hieman eri kulttuurihistoria, mutta minä näen jotenkin erityisen leveästi virnuilevan asiakaspalvelijan, niin minä en ainakaan mene sen ulottuville, koska luultavasti sillä on jotain salattavaa. Tai sitten sinulla on sepalus auki. Toinen vaihtoehto. No on aina sepalus auki. Miksi minä kieltäisin tällaisen halvan viihteen ihmisiltä? Niin, sitä paitsi menee turhaa energiaa aina sen kiinni ja avaa. Itse asiassa minulla ei tällä hetkellä ole yksikään housuja, joissa olisi sepalu sitä. Aivan, minulla ei ole yksikään housuja jalassa. On. Minulla on aina kahdet housut jalassa. Herrasmies on pukeutunut sivistyneesti lämpötilasta riippumatta. Se pitää paikalla. Palautakseni tuohon japanilaisiin naaman tunnistusteknologioihin. Niin tämä oli paljon hauskempi juttu. Napapolvet. niin, entä jos tommonen olisi sille jossakin tiskillä, vaikka mäkkärissä, ja sitten se niinku, se olisi koko ajan käynnissä, ja sitten se sanoisi niinku tyyliin Bing, aina kun sä et hymyile. Eli se valvoisi niinku jatkuvasti, se pelkästään olisi kalibrointi, että ennen kuin menet töihin, niin sitten jos Bing sattuu kohdalle, niin sitä saa hampurilaisen puoleen hintaa. Niin, että se hinta laskisi aina koko ajan, niin kuin silloin kun sä et hymyile, niin kun pitäisi olla kokea se päällä. Joo, joo, kaikki asiakkaat niin menisivät niin silleen esittämään jotain tosi suullista, pampisilmiä täynnä kyyneleitä. Halvempi purilla. Joo, mutta tuo on hyötykäyttö. Mä veikkaan, myös missit käyttää tätä hyvin paljon. Siitä se tulee se väkinäinen hymy. Mä kyllä muistan lukeneeni tai ainakin kuulleeni tutkimuksista, jotka kyllä sanoo, että semmoinen teennäinen jatkuva hymyily on itse asiassa äärimmäisen vahingollista naaman lihaksille. Että sä nähdään, tuleeko tuosta aikapommi Japanin VR:n terveyskustannuksissa. Niin, onko tätä klassikkoa, että jos tuuli vaihtaa suuntaan, niin naama jää tuonne, kun lapsena sanottiin, kun irvisteli. Eikä se koskaan toimi. Niin. Meille valiteltiin lapsena. Tota, nyt tulipa meille tota... Kerrota. Mikäs se oli? Toinen paska tapahtuma. Paska, paska. Siis niin ihan käsittämättömin juttu, minkä olen pitkään aikaan kuullut. No. Joku porukka. No joo, mä ymmärrän vielä tämmöset niinku vaikka jaikumiitit. Siis silleen, että niinku se semmoinen täysin joo. Organisesti kasvanut verkosto, joka näin, niin sitten ne pitää niinku oman jaikumiitin. Ja niille se yhdistävä tekijä on niinku se jaiku tai joku blogimiitti, että blokkaajat kohtaan. Mutta Facebook-miitti. No niin, se on tulossa. Se on tulossa. Miksei me uutisoitu asiasta? Niin, ja niin kuin, joo, niin kuin sinä mainostetaan, että tämä on ilmainen ja avoin kaikille Facebookin käyttäjille, jonnekin Espalle joku näin. Siis mitä muille maksaa. Jos ei ole niin kuin Facebookissa, niin eikö sinne saa tulla vaan tätä rahaa vaan? Ne tarkastaa sinne tämmöisellä web-kameralla. Just. Joka siis sanoo ding, että sä pääset sisään. No oikeasti, siis niin kuin käsittääkseni Facebookissa niin kuin ei hirveästi luoda uusia ystäviä, mutta siellä niin kuin vähän vanha. Eli niin kuin tavallaan siis kaikki pitää, periaatteessa kaikki pitää kaverin tapaamisen yhteen. Okei, no siis... Sellaisena performanssina ihan jees, että tulkaa kaikki tänne. Mutta niin kun, silti mieli ei ymmärrä. Siis minä olen, tekisi mieli ihan tämän takia jo niin kun, poistua Facebookista. Mutta se ja saapua paikalle. No se on liian vaivalloista. No ihan sen takia vaan. Ei, mutta tietetään sellaiset paidat. I'm not in Facebook ja mennään sinne paikalle. Mä eikö se pois. Vähän niin kuin se piraatismi, että mä en jaksa niin kuin... Henrikille hatunnosti, että sä sen tämän jaksot kerran lähteä sille pois. Mä en, niin en jaksaisi yhtään kertaa. No ei se ollut se vaivalloisempaa, kun lähettää sille sähköpostia, että ei pois. Ja siinä vähemmän, mä voisin heittää loppuun sitten vähemmän paskan meetingin. No. Tuolla on menossa jossain päin jenkkejä. Mario Marathon 2. 3 pelaajaa pelaa putkeen. Kaikki 7 Mario-peliä alusta loppuun, ja tarkoitus on kerätä rahaa hyvän tekeväisyyteen. Ilmeisesti tarkoitus on kerätä rahaa johonkin Child's Play-järjestöön, joka jenkkiläisiin lastensairaaloihin hankkii sitten leluja. Mutta nämä tosiaan on, hetkinen, nämä on nyt 4. päivää pelaa 3 tyyppiä. Nämä sanoo, kun mietitään se, että vaatiiko se... Oikeasti tuommoisen ponnistelun, että saadaan hyvän tekeväisyyttä rahat, jonkun täytyy pelata. Siis no se siis se... ainahan tempaukset, no, tempaukset vetää, joo, ei siinä vetää jengin huomiota noihin. Täytyy sanoa, että no, en tiedä kuulostaako tarpeettoman kylmältä, jos nyt laittaa maailman hyvän tekeväisyyskohteet rinnakkain, niin jenkiläisten lasten sairaaloiden lelut nyt ehkä ei kuitenkaan ole se akuutein juttu, mutta... En nyt toisaalta halua ottaa turhaan, pois. Mitään poiskaan, että tota noin, ja sinänsä ajattelin vaan nyt, kun miiteistä mutta, puhuttiin. Mutta tuossa niin on se hyvä puoli, että jos haluaa linsata töistä ja haluaa perustella vaimolle, minkä takia pelaa putkeen hirveän pitkään, niin on se, että naamioi sen tämmöiseksi tempaukseksi. Mä nyt pelaan tässä näitä PlayStation 3 viikkoa putkeen. Mutta tämä menee hyvän tekeväisyyteen, kaikki rahat, mitä me tästä saamme. Joo. Ja sitten saat sen takia töistäkin vapautus. No totta kai, kun hyvän tekeväisyyteen. Paljon saat rahaa, en mitään. Kylläkin nämä 3 tyyppiä, jotka tätä tekee, niin sanoo, että hei, kukaan ole kauhean hyvä Mario-peleissä, että sen takia siinä varmaan on kestänyt näin kauan. Mutta toisaalta luulisi tässä kehittyvän aika. No se on totta. Täytyy myöntää, että itse en kyllä jaksaisi pelata mitään peliä niin kauan mulla... Mä huomaan, että joskus, jos mä oon oikein innostunut jostain pelistä ja mä pelaan niin kun puolkin päivää jotain peliä, niin mä huomaan, että jossain vaiheessa mulla iskee semmoinen äärimmäinen turtumus, jolloin mä en pysty enää tekemään mitään. Lapsena pystyi kyllä pelaamaan hyvin kyllä. Pitkiä pätkiä. Mutta sitten taas silloin tehtiin paljon parempia pelejä kuin nykypäivänä mun mielestä. Niin se on kyllä. Mutta no hei, Super Mario. Hei. Eikö se ole vanha hyvä peli? Ei, sori, se tattiukko ei kiinnosta niin paljon. Itse asiassa mä oon emulaattorilla kokeillut ja pelaillut jotain vanhoja Nintendo-pelejä. Siis pelit ennen, jos nykyisin verrataan, ne oli sadistisen vaikeita. Järjettömän vaikeita. Siis niitä ei ole tarkoituskaan päästä läpi. Niin, siis jotain Mariotakin pelasi vuosikaudet silleen, että tiesi, että no en mä kyllä tuota 3. tasoa pitemmälle tässä koskaan pääse. Tää mä oon aina kuollut, joku olin nytkin. Joo. Niin, että... Nykyisin kovin helppoja pelejä. Siis jäänkin mä sanoin, että se on huono asia, missä itse asiassa musta on huomattavasti mukavampi päästä peleissä eteenpäin, ja että ei tarvii sahata samoja tasoja uudestaan ja uudestaan, mutta ennen todellakin pelit oli vaikeampia. Mielestäni niin saisi vielä tehdä sen, että kun pääsee pelin läpi, niin saat vaikka puolet rahoista takaisin ja tuhlaat sen peli. Siis se kannustaa enemmän siihen. Mä oon pelannut ekan Marion läpi silleen, että mä pelasin sitä emulaattorilla silleen, että joka tilanteessa pystyy tallentamaan, ja mä tallensin sen suurin piirtein joka hypyn jälkeen, ja mä pääsin sen muutamassa viikossa läpi. Ja mä olin hyvin pettynyt, kun se suuri palkinto oli yksi rivi tekstiä, missä todettiin, että pelasit pelin läpi. Se oli niin kuin silleen, että tämä oli yksi vaikeimpia pelaamiskokemuksia, mitä mä oon ikinä ollut. Kyllä mä olisin ansainnut enemmän. Toi on muuten totta. Mikään ei kyllä se niin paljon, kun tulee lopputekstit. Niin kuin, tässä on ne, jotka on tehnyt tämän pelin. No, gee, thanks. Tämän mä halusin nähdä. Sen takia mä pelasin sen läpi. No joo. Kyllä mitä toi kun vanhalle konsolille tuon tallentamisen puute. Joo. Se voi tehdä aika hankalaa. Sehän niissä nimenomaan on, että joku Mariokin, kun siinä ei missään vaiheessa voi tallentaa. Sitten sä alat kolmesta elämästä, ja joo, niitä voi matkan varrella saada lisää, mutta painat kerran yhtä väärää nappia, niin sit tipahdat johonkin railoon. Ja aina solla, kun pistät sen pauselle, ja sitten joku muu kaveri tai mutsi on mennyt painamaan sitä nappulasta niin, että se on kytkeytynyt takaisin päälle, ja sitten saat kuollut siihen. Mites tallensiko jollekin konsoleilla sen kohdan, jos niin kuin ne ei ottanut sitä kasettia pois sisästä? No kyllä sitten Super Nintendolla pystyy jo tallentamaan kolme pelipaikkaa. Joo. Ja semmoista, mutta alkuperäisellä Nintendolla ei tainnut olla ollenkaan tallennusta mitään. Olisi kasettiasemilla muuten tämmöinen, että sä pystyt nauhoittamaan, siis tallentamaan pelitilanteen kasetin. Täytyy myöntää, että minulla ei tuli mieleen ollut. Yhtäkkiä tämmöinen juttu, että oliko siinä tämmöistä. Ennen kuin jaaritellaan... Oliko ne äänittäviä ne kasettiasemat? Nimenomaan. Mistä jää palautetta. Ja ennen kuin jaaritellaan lisää asioita, joista me ei tiedetä yhtään mitään, lopetetaan tähän kiitoksia Erkka, että pääsit tällä viikolla paikalle. Ja mukavaa loman jatkoa. Mihinkäs olit muuten tästä suuntamassa? Mihin suuntaan? Täällä lähtee Kuhmoon. Kuhmoon. Kuhmoon on hyvä paikka. Never been there, mutta ehkäpä. Ja ehkä kuulemme ensi viikolla siis Erkkaa Kuhmostako? Jopa. Jos Kuhmosta löytyy netti, mikä ei ole mitenkään itsestäänselvää, mutta pitää yrittää mennä, olen menossa sähköttämään paikkaan, mutta jos se... Okei. Eiköhän siltä nyt aina jotain. Anna jonkinnäköistä yhteyttä. Kiitoksia myös Henrikille tämän kerran. Minä lähden Pukkilan saleen. Sinä lähdet sinne. Ja ensi viikolla Henrik vetää ohjelmaa, koska minä olen silloin Turkusessa. Ja vaikka siellä varmaan hotellissa yhteydet on, niin... Ei pääse koneen ääreen, se on aika varmaan. Tämä olisi hyvää menoa. Hotellissa, herranjumala. Mihin hotelliin menee? Kuinka porvarillista? Mä menen sinne Kylpylään. Kylpylään, niin joo, sinne, mikä se on se, Karibia? Naantali. Joo, Naantali. Naantali. Se on Turussa. Siinä on se Karibia. Siinä on hieno se posankka on sinne, Karibia. No kato, mä mennään siitä muumimaailmaan, niin se on se. Joo. Mä en ole eläessäni olla hotellissa. Sulla tulee kummia faktoja. Kävetään semmoinen faktakirja. Niin mä oon muuten äärimmäisen hyvä. Suomessa sitä ei pelata, mutta Jenkeissä on se seurapeli, että mitä ei tule ikinä tehnyt. Pystyisi varmaan pesemään siinä. Meidän pitää ottaa uusi osu. Minkä jälkeen, siis Suomessa itse asiassa oli aika hitti. Se Levottomat, siinä ne pelasi sitä. Niin se olikin, joo. Kaikki, joille se kolahti. Meidän pitää ottaa uusi osuus tähän meidän puhujankulmaan. Aina lopuksi otetaan tämmöinen. Missä Henrik heittää jonkun. Kuinka monta pistettä Henrik tulee tämän kesän aikana saamaan? Olisiko siinä idea? Ei, jotenkaan toteutunut. Ei. Ehdottomasti. Mä luulen, että ihmisiä ei kuitenkaan kiinnosta. Ei, niitä ei kiinnosta mikään. Ainakaan olisi tuommoinen kilpailu. Kiitoksia kaikille, että olitte mukana kuuntelulla podcastin välityksellä tai muuten. Pistäkää palautetta palautajatpuhujankula.com vierailkaa sivuilla www.puhujankula.com ja käykää kommentoimassa vaikka sinne. Muistakaa kesäkisa, muistakaa lukea se pitkä palaute. Kiitoksia vielä siitä. Pistäkää lisääkin palautetta tulemassa. Ensi viikolla luultavasti Henrikki vetää ohjelmaa. Sen jälkeen ollaan taas kuikossa. Ensi viikkoa. Pörri sanoo moi moi.